حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جھنڈے کے کتنے کونے ہونے چاہیے؟ چار یار کے ماننے والے چار کونے والے جھنڈے لگاتے ہیں، وہ جو چار یار کو نہیں مانتے وہ تین کونے والا لگاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ بڑی بڑی وہ جو چوب پتا نہیں اس کو اٹھائے گا کون، جنات بھی شاید نہ اٹھا سکے، وہ تین کونے والا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ چار یاروں سے ہمیں تو پیار ہے، چار یاروں سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ دیکھیے کوئی غلط فہمی میں اگر تین کونے والا سبز جھنڈا لگا دے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ چار یاروں کو نہیں مانتا، ویسے یہ علامت سنی چار کونے والا ہی لگاتے ہیں الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔